فاتر مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان 15 شمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سنا استاینه د الله لپاره د چې د اسمانونو او زمکی جوړونکې او د پیغام رسولونکو پرختو ټاکونکې ده دا چې پرختي چې د هغو دوه دوه او درې درې او څلور څلور وزرونه دي د هغه چې څنګه خوخوي د خپل مخلوق په جوړښت کې زیاتوالی راولي په یقیني ډول الله په هر څه باندې قادر ده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي څوک د هغې بندونکی نشته او کوم چې هغه وتړي له الله نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته هغه د ستر قدرت او حکمت خاوند دی یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون اے خلکو پر تاسو چې د الله کومې پیرزوینی دی هغه په یاد ولري آیا له الله نه پرته کوم بل هستون کې هم شته چې تاسو ته له آسمان او ځمکې نه روزي درکوي له هغه نه پرته بل هیڅ معبود نشته تاسو له کوم لوري نه غولول کیږي یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک والى الله ترجع الامور اوس که ای پیغمبره دوی تا دروغ جنگنی نو دا کومه نوی خبره نه ده لطانه مخیه هم دیر پیغمبران دروغ جنگنل شوی دی او طول چاری پا پای که دا الله لوری تا ورگرزی دون کی یا ایوها الناس این وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا یغرنكم اے خلکو د الله وعده په باوري ډول برحق ده له دې امله د دنیا ژوند تاسو نه غولوي او نو د هغه لوی غولونکی یعنی شیطان تاسو د الله په باب غولوي ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير په حقیقت کې شیطان ستاسو دښمن دی نو تاسو هم هغه خپل دښمن وګڼئ هغه خپل پیروان خپل لارې ته د دې لپاره راغولي چې هغوی د دوزخیانو له جملې نه شي الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير کوم کسان چې کافر شي د هغو لپاره سخت عذاب دی او کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره مغفرت او لوی اجر دی أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون کنو څه مقام دی د هغه چا د گمراهۍ چې د هغه لپاره د هغه ناوړه عمل ښایسته کړی شوی وي او هغه یې ښه ګڼي حقیقت دا دی چې د الله چاته خوښ شي په گمراهی کې اچوي او چاته چې خوښ شي سم لار ورخي. نو ای پیغمبره، ته خپل ځان د هغو خلکو په خاطر په غم او افسوس کې خامخا مه ویلې کوه، څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. غخوة همغ الله دای چه بادون لیگی بیا هغه وریزی را پورته کوي، بیا موږ هغه د یوې شاړې سیمې خواته بیایو او هماغه ځمکه را ژوندۍ کوو چې مړه پرته وه. د مړو شوو انسانانو ژوندي کېدل به هم په همدغه شان وي. من کان یرید العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. څوک چې عزت غواړي هغه باید وپوهېږي چې عزت ټول د الله دی. د هغه حضور ته چې څه شی پاس ورخیږي هغه صرف سپېڅلې وینا ده او ښه عمل هغه وینا پورته خیژوي. پاتې شول هغه کسان چې په ناوړو کړنلارو لاس پورې کوي، د هغو لپاره سخت عذاب دی او د هغو مکر په خپله له منځه تلونکی دی. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله تاسو له خاورې نه پیدا کړی، بیا له نطفې نه، بیا یې ستاسو جوړې پیدا کړې، یعنی نر او ښځه. هیڅ ښځه نه حامله کیږي او نه ماشوم زیږوي مګر دا هر څه د الله په علم کې دي. هیڅ عمر موندونکی عمر نه مومي او نه د چا په عمر کې څه کموالی راځي مګر دا هر څه په یو کتاب کې لیکل شوي دي. د الله لپاره دا ډیر آسان کار دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او د دوارو سندونو بو یو شانته ندی، یو ډول خوږی او تند ماتون کی دی هي څخل کیږي او بل ډول سخت ترخی مارګین دی چې نشي څخل کیدای. خو له دوارو نه تاسو تازه غوخه په لاس راوړي، دا غوستلو لپاره د غاڼي وسایل تر نه راباسي او په هم دی او بو کې تاسو ګوري چې کیشتي د هغه سینه چیروي وړاندې زی تر څو چې تاسو د الله فضل ولټوي او د هغه شکر وستونکي شي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هغه په ورځ کې شپه او په شپه کې ورځ نه نباسي، لمر او سپوږمۍ رام کړي دي، دا هر څه به تر یوې ټاکلې نېټې پورې چلیږي. هماغه الله چې د هغه په لاس کې دا ټولې چارې دي ستاسو پروردګار دی. پاچاهي د همغه ده، له هغه پرته چې تاسو نور بولئ هغوی دي او خوله کې څښتنان هم نه دي. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون يشركون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير که هغوی و بولی نو هغوی ستاس دعاوی نشی آوری دلی و که یو آوری نو ده هغو دعاو تاس تا تزواب نشی در کولی و ده قیامت پا ورز با هغوی ستاس لشرک نمون کر شی ده حال حقیقت نداسی کم صحیح خبر تاس تا لی و با خبر اپرت بلچوک نشی در کولی یا ایوها الناس انتم الفقراء الغني الحميد اي خلقو همدا تاسي الله تعالی او الله خو بنیاز خود په خپل استایل شوې ده ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز که هغه وغواړي نو تاسو به ایسته کړیو کوم نوې نسل به تاسو په ځای راولي دغه چې کار کول د الله لپاره هیڅ ګران نه دی ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير هیڅ کوم پیټه خستون کوي به د کوم بل چا پیټه وانخلي او که کوم درون بار شوی نفس د خپل پیټي پورته کولو لپاره بلنه ورکړي نو د هغه د پیټي دی وی وړې غونډه برخې د اوچتولو لپاره به هم څوک را نشي که هغه ډیر نږدې خپل وانه هم وي ای پیغمبره ته یوازې هماغه خلک ویرولی شي چې نالیدلی له خپل پروردګار نه ویریږي او لمونځ قایموي هر څوک چې سپېڅلتیا غوره کوي د خپلې ښېګڼې لپاره یې کوي او ورګرځېدل د ټولو د همغه الله خواته دي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور رند ولدنك برابر ندي نتياري أو رنا يو شانت دي نيخ سيور يو تود المار يو شانت دي أو نجوان دي أو مري سر مساوي دي ده الله چاته خوكشي ور أو روي خو اي پیغمبره ته هغه خلق نشي او ولای چې په هديرو کې خښ شوی دي ان انت الا نذير انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير ته خو فقط یو خبردارون کې منتل حق سره لګلې زیرې ورکون کې یو ويرون کې او هیڅ کوم امت داسې نه دی تیر شوی چې هغه ته کوم ويرون کې نه وی راغلای و ان یکذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير اوس کده خلق تا دروغجن غني نو لدوی نه مخکې تیر شو خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي غوته د هغو پیغمبران له څرګندو دلیلونو او صحیفو او روښانه هدایاتو ورکوونکي کتاب سره راغلي وو ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير بیا کوم خلکو چې ونه مانه ما هغوی ونیول او ګوره چې زما سزا څومره سخته وه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود آیا ته نوینه چې الله له اسمانه وګوري او بیا د هغه په وسیله مونږ راز راز میوه را باسو چې مختلف رنگونه وي په غرونو کې سپینې او سرې لارې پیدا کړي چې بیلا بیل رنگونه لري او تور کمرونه پیدا کړي ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور په هم دې ډول د انسانانو او جناورو او څاروي رنگونه هم مختلف دي حقیقت دا دی چې د الله له بندگانو نه یوازې عالمان له هغه نه ویریږي بېشکه الله بر لاسی او بخونکی دی ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور کوم کسان چې د الله کتاب ولې او لمونځ قائموي او چې موږ هغه ته روزي ورکړې د له غینه په کار او پټه د خدای په لار کې لګښت کوي په یقیني ډول هغه د داسې وی سوداګری هله مندي چې په هغه کې به هیڅ کله زیان نه وي په دغه سوداګری کې هغه خپل هر څه د دې لپاره ورکړي دي تر څو چې الله د هغه اجر په پوره توګه هغه ته ورکړي او له خپل پیرزوینې څخه لا زیاته ورپو برخه کړي بشكل الله بخشش كونك او قدر دانده والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير اے پیغمبر کوم کتاب چې مونږ تاسو د وحی په وسیله د لیږل دی همغه حق دی د هغه کتابونو تصدیق کوون کیدای چې لدنه مخکې راغلی بشکه الله د خپل بندگانو له حال با خبر او په هر شی باندې نظر لرون کوي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سارق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير بیا مو هغه کسان د دې کتاب وارثان کړل چې مونږ هغوی د دغه میراث وړلو لپاره له خپل بندگانو نه غوره کړل اوس نو له هغو نه څوک پر خپل نفس ظلم کوونکی دی او څوک میانه راو دی او څوک د الله په اذن سره په نیکیو کې وړاندې تلونکی دی همدا ډیر لوی فضل دی جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير د تل تر تلا هستوګنی جنتونه دي چې هغه ته بدوی ورننوزي هلته بدوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سنگار کړای شي هلته به د هغه جامې د وریخم وي وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب او هغوی به وایي چې شکر دی د هغه خدای چې له موږ نه یې غم ایسته کړ په یقیني ډول زمونږ پروردګار بخونکی او قدردان دی هغه ذات چې مونږ یې په خپلې لورینې سره په ابدي استوګنځي کې میشته کړو اوس دلته نه پر مونږ کړاو راځي او نه راته ستومانی رسیږي والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها كذلك نجدي كل كفور او کوم کسان چې کافر شوی دي د هغولو لپاره د دوزخ اور دی نه به مړ کیږي چې داستانې پای ته ورسیږي او نه به د هغوی لپاره د دوزخ په عذاب کې څه کم والی راوستل شي په دې ډول مونږ هر هغه چا ته بدل ورکوو چې کفر کوونکی وي وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وی به هلته فریاد و ویلاو کړي چې ای زمونږ پروردګار مونږ له دې ځای وباسه تر څو چې مونږ ښه عمل وکړو نه هغه څه عملونه چې پخوا مو کول ځواب ورکړی شي آیا مونږ تاسو ته دومره عمر نه و درکړی چې که چا په هغه کې عبرت اخیستل غوښتلی نو عبرت یې اخیستلی شو او تاسو ته ویرونکی هم درغلی و نو اوس د سخت عذاب خوند وڅکئ دلت دي ظالمانو كم رستن دوي نشتا إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور بيشك الله دا آسمانون وزمك لهر پت شين خبر ده هغخو آن دا سينو پا پتو رازونو پو هي هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا فما غزات دي چتاسي پز مككي خلفاء گرز بوليه اوس چه هر چو کافر کیگی ده غد کفر و بال پر هم غده او کافرانو ته د هغو کفر لدی پرته بل هیڅ پرمختګ نشي ورکولای چې د هغو د پروردګار غضب پر هغو لا زیات پتاو راځي د کافرانو لپاره د زیان له زیاتېدو پرته نور څه پرمختګ نشته قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا اے پیغمبر دوی ته وای آیاتاس کله خپل هغه شریکان لی دلی دی چې له خدای پرته بولی ما تر اوخی هغوی په زمکه کې څه پیدا کړی یا په اسمانونو کې د هغو څه وانډه ده که دوی جواب نشي ویلای نو له دوی نه پوښتنه وکړه آیا مونږ دوی ته کوم لیک ورکړای دی چې د هغه پر اساس دوی د خپل شرک لپاره کوم څرګند سند وخی نه بلکې دغه ظالمان یو بل ته په دروغ او دوکې ورکړي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا حقیقت دا دی چې واضح همدا الله دی چې آسمانونه او ځمکه یې له منځه تلو نه ساتلي دي او که هغه بې ځای شي نو له الله نه وروسته کوم بل څوک د هغو راټینګونکی نشته بې شکه الله ډېر زغمونکی او بخونکی دی وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا دوی د کلکو کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې که دوی ته کوم ویرونکی راغلی وای نو دوی به د نړۍ له بل هر قوم نه زیات پر سمه لار وو مګر کله چې دوی ته ویرونکی راغی نو د هغه راتلو په دوی کې له حق نه تیښتې څخه بل څه زیات نه کړل استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا دوی په ځمکه کې لا زیات تکبر اختیار کړو د ناوړه د سیسو په کار چولې شروع کړل په داسې حال کې چې ناوړه د سیسې هم دې خپل کار چونکو ته ورلغاړه کی نو آیا دوی دې ته سرګې په لارې دي چې له پخوانیو قومونو سره چې د الله کوم کړندار و همغه له دوی سره هم وشي که دا خبر وینو ته به هیڅکله د الله په کړنلار کې څه بدلون نه مومي او ته به هیڅکله ونه وینې چې د الله کړنچاره د هغه له ټاکلې لارې نه کوم طاقت واړولای شي أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلی را ګرځېدلی نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وایي چې له دوی نه ډېر زیات طاقت درلود هیڅ شاید الله بې وسې کوونکی نه دی نه په آسمانونو او نه په ځمکه کې هغه په هر څه باندې پوهیږي او په هر څه باندې قدرت لري ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا کچیر ته الله تعالی خلق له حقوق پکړن چارو باندې نیولای نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکه ژوندې نه وای پریخه خو هغه جل علا شانه دوی ته تری وتا کړی نی ته پورې مهلت ورکړي بیا چې کله دوی نه ته پوره شي نو الله تعالی د خپل بندگانو لیدونکی دی صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی.